महाभारत विराट पर्व द्विचत्वारिंशोऽध्याय। उत्तर का बृहन्नला से पांडवों के अस्त्र शस्त्रों के विषयों में प्रश्न करना। उत्तर उवाच विन्दवो जातरूपस्य शतं व्यस्मिन् निपतिताः सहस्रकोटिसौवर्णा कस्यैतद्धनुरुत्तमम्। उत्तर ने पूछा, बृहन्नले, जिस पर सोने की 100 फूलियां जड़ी है, जिसके दोनों सिरे बहुत ही मजबूत और चमकीले हैं, यह उत्तम धनुष किस यशस्वी वीर का है? वारणा यत्र सौवर्णाः पृष्ठे भासन्ति दंसिताः सुपार्श्वं सुग्रहं चैव कस्यैतद् धनुरुत्तमम्। जिसकी पीठ पर सोने के प्रकाशमान हाथी सुशोभित हो रहे हैं तथा जिनके दोनों किनारे बड़े सुंदर और मध्य भाग बहुत ही उत्तम है, यह श्रेष्ठ धनुष किसका है? तपनीयस्य शुद्धस्य षष्ठिर्यस्येन्द्रगोपकाः पृष्ठे विभक्ता शोभन्ते कस्यैतद् धनुरुत्तमम्। जिसके पृष्ठ भाग में शुद्ध सुवर्ण के बने हुए लाल पीले रंग वाले 60 इंद्रगोप अर्थात वीर बाहुटकी नामक कीट पृथक पृथक शोभा पा रहे हैं, यह उत्तम धनुष किसका है? सूर्या यत्र च सौवर्णास्त्रयो भासन्ति दंसिताः तेजसा प्रज्वलन्तो हि कस्यैतद्धनुरुत्तमम्। जिसमें परस्पर सटे हुए 3 सुवर्ण में सूर्य चिन्ह प्रकाशित हो रहे हैं, जो तेज से मानो प्रज्वलित हैं, यह उत्तम धनुष किसका है? सलभा यत्र सौवर्णा तपनीय विभूषिताः सुवर्णम् अड़िम चित्रम च कस्यैतद् धनुरुत्तमम्। जिस पर तप्त सुवर्ण भूषित मीन के फतिंगे शोभा पा रहे हैं तथा जो उत्तम वर्ण की मणियों से जटित होने के कारण विचित्र दिखाई देता है, यह उत्तम धनुष किसका है? इमे च कस्य नारा च सहस्रालोम वाहिनः समन्तात् कलधौताग्रा उपासंगे हिरण्भये विपाठाः पृथवः कस्य गार्धपत्रा शिलासिताः हारिद्रवर्णा सुमुखाः पीता सर्वा यशा सराः। ये जो सोने के तरकस में सहस्त्रों नाराज रखे हुए हैं, जिनके सब और विशेषतः अग्रभाग में सोने का पानी चढ़ा है और जो सब के सब पंख वाले हैं, ये किसके उपयोग में आते हैं? ये मोटे मोटे विपाठ अर्थात स्थूल दंड वाले बाण विशेष किसके हैं? इनमें गिद्ध की पाँखें लगी हुई है। इन बाणों को पत्थर पर रगड़कर तेज किया गया है। इनके रंग हल्दी के समान है और अग्रभाग बहुत ही सुंदर है। कारीगर ने इन पर भी खूब पानी चढ़ाया है। ये सब के सब लोहे के ही बाण हैं, अर्थात इनमें नीचे काठ का डंडा नहीं लगा है। कस्यायम् असितश्चापः पञ्चसार्दूललक्षणः वराहकर्णभ्याम् स्त्रान् सरान् धार्यते दश। सिर पर 5 सिंहों के चिन्ह हैं, ऐसा यह काले रंग का धनुष किसका है? यह तो सुअर के कान के समान नोक वाले 10 बाणों के एक साथ धारण कर सकता है। कस्य मे पृथ्वो दीर्घा चंद्रबिंबार्थ दर्शनाः सतानि सप्त तिष्ठन्ति नारा चारुधिराशनाः। ये जो शत्रुओं का रक्त पीने वाले मोटे विशाल तथा अर्धचंद्राकार दिखाई देने वाले 700 नाराज रखे हुए हैं, किसके हैं? कस्य मे सुखपत्रा भये पूर्वैरर्धये सुवासतः उत्तरैरायसये पीतये हेमपुंखये शिलाशितये। जिनके पूर्वार्ध भाग तोते की पाँख के समान रंग वाले और उत्तरार्ध भाग सुवर्ण में पंख से युक्त एवं पीले हैं, जो पत्थर पर घिसकर तेज किए हुए हैं और लोहे के बने हैं, ऐसे ये सुंदर पंख वाले बाण किसके हैं? गुरुभार सहो दिव्य शास्त्र बाणाम भयंकर कस्यायम सायको दीर्घ श्री पृष्ठ श्री मुख। जिसके पृष्ठ भाग में मेढ़की का चित्र है और जिसका मुख भाग भी मेढ़की के मुख सा बना हुआ है, ऐसा यह भारी भार सहन करने में समर्थ दिव्य और शत्रु मंडली के लिए भयंकर विशाल खड्ग किसका है? वैयाघ्र कोशे निहितो हेम चित्रो दुरासद सुफल चित्र कोशश्च किंकिणी सायको महान कस्य हेम सरुद्रिभ्य खड्ग परम निर्मल। जो बाघ के चमड़े की बनी हुई म्यान के भीतर रखा गया है, जो सुवर्ण चित्रित और शत्रुओं के लिए असह्य है, जिसका अग्रभाग भी बहुत ही सुंदर है, जिनके म्यान पर चित्रकारी की हुई है, जो घुंघरूदार और विशाल हैं, वह सोने की मूठ वाला दिव्य एवं अत्यंत निर्मल खड्ग किसका है? कस्यायम विमल खड्गो गव्ये कोशे समर्पित हेमस्सरुरनाधिश्चो नैषध्यो भार साधन। जिसे गोचर्म की म्यान में रखा गया है, जो निषद देश का बना हुआ है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जो भारी भार सह सकता है, वह सोने की मूठ वाला विमल खड्ग किसका है? कस्य वाम पांच नखे कोशो सायको हेम विग्रह प्रमाण रूप संपन्न पीत आकाश सन्निभ। जिसे बकरे के चमड़े की बनी हुई म्यान में रखा गया है, जो सोने की मूठ से युक्त और सुवर्ण भूषित स्वरूप वाली है, वह उचित लंबाई दिखाई एवं आकृति वाली आकाश के समान नीलोज्वल एवं पानीदार तलवार किसकी है? कस्य हेम मये कोशे सुतप्ते पावक प्रभुहे निस्त्रिंसोयम गुरुपीतः सायक परनिर्वृण कस्यायमसितः खड्गो हेम बिन्दुभिरावृतः आशीभिस्पर्श परकाय प्रभेदनः गुरुभार सहो दिव्यः सपत्नानां भयप्रदः। जो अग्नि के समान प्रकाशमान एवं आग में तपाए हुए शुद्ध सुवर्ण की बनी हुई म्यान में सुरक्षित भारी पानीदार तथा 30 अंगुल से बड़ा है, जो स्वर्ण बिंदुओं से विभूषित तथा काले रंग का है, जिसे शत्रु काट नहीं सकते, जिसका स्पर्श सर्प के समान है, जो शत्रु के शरीर को चीर डालने वाला भारी भार सहन करने में समर्थ दिव्य एवं शत्रुओं के लिए भयदायक है, वह खड्ग किसका है? ये 16-17 श्लोक अन्य बहुत सी प्रतियों में नहीं है, परंतु नीलकंठ वाली प्रति में है, इसलिए यहाँ ले लिए गए हैं। किंतु अगले अध्याय में जो उत्तर दिया गया है, उससे इन श्लोकों का मेल नहीं है। निर्दिशस्व यथा तत्व मया पृष्ठा बृहन्नरे विस्मयो मे परो जातो दृष्ट्वा सर्वमिदं महत। बृहन्नरे, मैंने जो पूछा है उसे ठीक ठीक बताओ, ये सब महान अस्त्र शस्त्र देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि उत्तरवाक्यम नाम 42 अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर वाक्य विषयक 42वां अध्याय पूरा हुआ।